जिसको मिले उसे क्या मार सकेगी, जीवन नया एक पाया है मैंने, तेरी जो पाई दोस्ती, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम।